makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Uit een van de vele James Bond films. Carly Simon aan het begin van een nieuwe late avond. Je hoort haar met Nobody Does It Better. Welkom. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om je oren echt een beetje te verwennen. Gezellig. Ook dat je me gezelschap houdt op dit late uur. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show, behalve natuurlijk prachtige muziek zoals altijd, hè, een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over, goed dat er een boostervaccin komt, maar vergeet de mantelzorger niet. Dat is een zorg van een van de organisaties, dus dat ga je zo meteen horen. Hulp en troost voor ouders met een doodgeboren kindje. Dat is ook wel een moeilijk onderwerp, maar wel interessant om naar te luisteren. Want ja, wat gebeurt daar allemaal? Wat beleven mensen en is er hulp voor? En we gaan het hebben over een bewustwordingscampagne over huiselijk geweld. Dat moet worden gestopt. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. We'll be right back.

did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? Van de allermooiste nummers hier in de fonotheek van de late avond. Seal, A Kiss from a Rose. En voor Cyndi Lauper en All Through the Night. Mooi nummer uit 1984. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan praten met Sun van Dijk. Althans, we, mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Sun van Dijk en Mieke Peters, beiden in de studio. Sun van Dijk, gemeenteraadslid van Schiedam. Ja. En Mieke is raadsadviseur plaatsvervangend griffier in Schiedam. Dus over Schiedam. En het gaat over huiselijk geweld. Ja. Ja. Dat is een, Mieke, dat is een item in Schiedam, een punt van zorg. Nou, het is een item in heel de wereld. Ja, en goed, in heel Nederland. Ik wou het op Schiedam en houden. Maar wat klopt, zo mooi is aan Schiedam, ja, is dat Schiedam dit punt echt tot speerpunt heeft uitgeroepen met de hele raad. En dat is eigenlijk wel heel erg uniek. En ze hebben gewoon gezegd van wij gaan een jaar lang aandacht besteden aan het tegengaan van huiselijk geweld, ja, met een heel mooi traject. En het is ook een onderwerp waarvan eigenlijk mensen niet zo goed zicht hebben over hoe vaak komt dit nou eigenlijk voor? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Dus die eerste jaren zijn we vooral heel veel bezig geweest met agenderen, hier aandacht voor blijven vragen, erover blijven praten en het probleem zichtbaar maken. Ja, precies. Nou, dat heeft inderdaad geresulteerd tot een motie vorig jaar waarin we de aanpak van huiselijk geweld tot een topprioriteit hebben bestempeld. Mieke die doet zichzelf ietsjes tekort, maar de organisatie van die webinar hebben Mieke en ik samen op ons genomen. En Mieke heeft daar een grote rol in gespeeld, kan ik je vertellen, ja, hoor. Dus het was absoluut een succes. Ja, een webinar? Even voor de... Ja, dat was eigenlijk ook vanwege corona konden we niet fysiek bijeenkomen. Okay, dus we hebben een bijeenkomst georganiseerd voor alle raadsleden, alleen raadsleden vanuit heel regio Rijnmond. Die hebben we daarvoor uitgenodigd om daar met elkaar het gesprek te gaan voeren van wat doen we nou eigenlijk lokaal met het thema huiselijk geweld. Ja, en dat was echt een ongelooflijk inspirerende bijeenkomst en dat smaakte echt naar meer. En toen hebben we gezegd in Schiedam, nu gaan we ook doorpakken. Mm-hmm. Want nu is die aandacht en die focus is ervoor. En hebben we die werkgroep opgezet met die zes vrouwelijke raadsleden. Ja. En, hè, dat vind ik het mooie aan onze werkgroep. Het is oppositie, coalitie, links, rechts, alles door elkaar. En we hebben gezegd, politiek overstijgend. Hè? Ja, dus het doel is, hoe maken we huiselijk geweld zichtbaar en hoe kunnen we daardoor ervoor zorgen dat we die aanpak gaan verbeteren. Ja. En Mieke, wat gebeurt er dan nu concreet? Het gaat om twee sporen. Aan de ene kant een bewustwordingscampagne om in de stad zichtbaar te maken dat huiselijk geweld veel voorkomt en meer is dan alleen man slaat vrouw. Ja, precies. Ouderenmishandeling bijvoorbeeld is ook een vorm van huiselijk geweld. Ook psychische mishandeling, dat is ook echt een onderbelicht onderdeel. Dus mensen bewust maken is mensen bewust maken, daar zijn filmpjes voor. En er komt nog een hele leuke postercampagne aan op social media. Waar we alle raadsleden bij betrekken. En aan de andere kant gesprekken, goede gesprekken voeren. Gelukkig konden we wel weer iets fysiek doen, maar nog niet heel groot, maar in kleine groepen. Maar ja, dat komt het gesprek op zich ook wel ten goede met mensen uit het veld en maatschappelijke initiatieven uit Schiedam om te praten met elkaar. Nou, wat merken jullie ervan? Waar lopen jullie tegenaan? En dan op zes verschillende onderdelen van huiselijk geweld. Om zes ze ook thema's te ondersteunen? Nou, vooral om te vragen wat maken jullie mee? Ja, wat hebben jullie nodig? En kennen jullie elkaar? Want dat is ook al heel mooi. Netwerken is zo'n belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten die gehouden zijn. Dat mensen gewoon zeggen van, oh, maar als dat aan de hand is, dan kan ik zorgen dat jullie ook altijd een nieuwsbrief krijgen. Hmm. Dit is wel een unieke samenwerking, ook met het college. Want onze burgemeester Cor Lamers en wethouder Patricia van Aken, die doen hier volop aan mee. Okay. Die ondersteunen ons van harte. Die geven de raad de ruimte om die gesprekken te voeren. En dan gaan ze straks met wat er allemaal is opgehaald aan de slag. En in het uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid gaan ze ook al meenemen wat ze mee kunnen nemen. Dus het is echt het hele Schiedamse stadsbestuur staat hierachter. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen via de gemeentelijke website? De gemeentelijke website heeft een aparte landingspagina sinds kort voor over huiselijk geweld. Ja, landings. Ja, zo noemen ze dat als vakjargon van de communicatie. Het is toch geen vliegveld? Nee, dat zou je zeggen. Hè? Nee, maar het is een apart gedeelte op de website waar je terechtkomt als je gaat kijken op www.schiedam.nl/huiselijk-geweld. Ja. Dan kom je daarbij uit en daar is over alle onderdelen informatie te vinden. Waar kan ik terecht voor advies? Waar kan ik terecht voor hulp? En wat moet ik doen als ik meteen nu in gevaar ben? Nou, dan is het in ieder geval helemaal duidelijk. We moeten nog afwachten hoe dat verder gaat lopen. Maar de dames in de studio zijn er in ieder geval heel enthousiast over. En het hele college en de hele raad die gaan ermee aan de slag met het huiselijk geweld. Sun van Dijk en Mieke Peters, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé.

Een van de mooiste grote hits van Tents is hier in de late avond. I'm Not In Love uit 1975. Stromae ervoor met Formidable. Fijn dat je erbij bent bij de late avond. Ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En straks hebben we een interessant onderwerp. We praten zo meteen met Gusta Willems van KBO-PCOB over het boostervaccin. Dat we de ouderen natuurlijk voorzien van het boostervaccin. Dat is logisch, maar de mantelzorgers, ja, dat is ook wel een dingetje. Daarover gaat Herman de Bruin zometeen in gesprek na Elton John met Can You Feel the Love Tonight? Where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can we feel the love tonight? How it's late. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. In de persconferentie hebben we gehoord dat er allemaal weer veranderingen zijn. En die gelden ook voor de ouderen. En Gusta Willems van de seniororganisatie KBO-PCOB... die kan daar van alles over vertellen. Ze heeft ook een oproep. Gusta, welkom. Hallo. Er moet een boostervaccin komen. Dat komt er ook voor ouderen. En we moeten een doelgroep niet vergeten. Welke doelgroep is dat? Ja, dat zijn de mantelzorgers. Daar wijzen wij eigenlijk voortdurend op. Voorafgaand aan de persconferentie hadden we ook een oproep gedaan. Vergeet ook het zorgpersoneel niet. Hè? Want toen was eigenlijk al bekend... dat de Gezondheidsraad zei, boostervaccins moeten er komen voor 60 jaar en ouder. Mm-hmm. In de persconferentie heeft demissionair minister De Jonge gezegd... het zorgpersoneel kan ook een boostervaccin krijgen als ze dat willen. Ja. En wij zeggen, vergeet vooral de mantelzorger ook niet. Want als daar mensen bij zijn die ook graag een boostervaccin willen krijgen... dan moeten die daar ook voor in aanmerking kunnen komen. Ja, want die moeten ook beschermd worden. Die komen ook in contact natuurlijk met allerlei mensen. En die boostervaccin is een derde prik, hè? Ja, dat is een derde prik, ja. Ja, inderdaad. Dan ben je nog beter beschermd. Ja, dat is wat de Gezondheidsraad heeft gezegd. Hè, dat helpt met name bij kwetsbare mensen oudere senioren. Mm-hmm. Om ziekte. Daar neemt de beschermingsgraad van het vaccin af, of sneller af, dan bij de jongere groep. Dus daarom is een boostervaccin wenselijk. Ja. Nou, dat is fijn, hè, dus als dat er komt. Mm-hmm. Maar dan zegt. Maar die mantelzorger is toch niet altijd de oudere? Nee, die is niet altijd de oudere. Wat wij weten is dat die komen wel vaak juist bij kwetsbare mensen. Hè, hoeven nog ineens altijd ouderen te zijn, maar kunnen ook andere mensen zijn die aangewezen zijn op zorg. Ja. En voor de verzorgende. Degene die verzorgd wordt, bedoel ik, kan het fijn zijn als ze denken van... nou, ik kan ook door mijn mantelzorger niet besmet raken. En vice versa ook. Ja, ja. Want die twee zijn natuurlijk heel erg op elkaar aangewezen. En valt de mantelzorger weg, dan heeft degene die verzorgd wordt echt een probleem. Ja, en nu wordt er gezegd door de regering van iedereen boven de 60 jaar. Dat heeft de Gezondheidsraad ook bevolen, of in ieder geval al geadviseerd. En jullie zeggen, nou, vergeet die mantelzorger niet, ook als die jonger is. Ja, precies. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij het zorgpersoneel. Hè? Wat minister De Jonge heeft gezegd, nou, dat moet kunnen, hè? Als mensen dat zelf graag willen. Dus dat is naar eigen goedkeuren of wens. Ja. Maar dan zeggen wij, mantelzorger is feitelijk hetzelfde als iemand die zorgpersoneel is. Ja, en is die oproep al gehoord? Wij verwachten dat die wel wordt overgenomen. Oké, dus die hebben wel aanwijzingen dat daar naar gekeken wordt hoe dat op een goede manier kan. Ja, en dat is natuurlijk best lastig, hè, want mantelzorgers zijn niet geregistreerd of zo. Maar de verwachting is nu dat het boostervaccin per december gezet gaat worden. Mm-hmm. Dus er is nog wel voorbereidingstijd. Dus vandaar ook onze oproep, want er kan dit ook nog meegenomen worden. Ja, want er zijn niet al te weinig mantelzorgers, het zijn er heel veel. Ja, het zijn er zeker veel. Ja, zeker. Ja. 200.000 heb ik in mijn hoofd zitten, maar dat weet ik niet zeker. Ja, ik denk nog wel wat meer zelf. Wel meer. want lang niet iedereen is geregistreerd. Nee, precies. Dat gaat misschien alleen over de registreren. Maar als het er 200.000 zijn er al heel veel. Dan moeten we goed rekening houden met die groep ook.

down. Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl. Lang geleden dat we deze deun weer hebben gehoord in de late avond. Brandy, Looking Glass. En Robert Long ervoor met Liefste Mijn Liefste. In een ogenblik gaan we praten met Joanne van der Elst. Ja, ze weet alles over doodgeboren kindjes. En welke troost er kan worden geboden als iemand dat overkomt. Je hoort het zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even Stevie Nicks en Don Henley samen in Leather and Lace. I need you today. In het volgende onderwerp gaan we praten over hulp en troost voor ouders met een doodgeboren kindje. En dat doe ik met Joanne van der Est. Welkom, Joanne. Goeiedag. Dat is een zwaar onderwerp. Heel zwaar. Doodgeboren kindjes. Ja. Ja. En daar was weinig hulp voor? Voor de mensen die het overkomen? Ja, heel weinig. In 2016 is onze kleindochter geboren met 24 weken. En die heeft 4 dagen geleefd en die is in ons midden geweest. En toen is ze overleden. Ja. En toen werd ze naar huis gestuurd, gewikkeld in een moltonnetje. En de spulletjes zaten in een pendalemmerzakje. Ja, ja. En dat verhaal aangehoord van mijn dochter, ben ik een stichting begonnen, een ambi-stichting. En wij verzorgen dus kleertjes vanaf 12 centimeter. Verzorgen ook uitvaartmandjes waar de kindjes in gecremeerd en begraven kunnen worden. Dit doneren wij aan 22 ziekenhuizen door heel Nederland. Oh, dus die ziekenhuizen krijgen dat? En die ja, die dan hebben een die pakket. Komen, ja. Dus van alle maten van de mandjes krijgen ze er 2, omdat er 2 kleuren zijn. En van de kleertjes zijn er, alle maten krijgen ze gewoon een voorraad. Want het zijn soms hele kleine kindjes, hè? Hele kleine kindjes. We gaan vanaf 12 centimeter. 12 centimeter? Ja. Stichting heb je daarvoor opgericht? Ja, een ambi. Ja. Ja. En ik begrijp ook dat je zelf kleertjes hebt gemaakt ervoor en die komen van een speciale plek. Ja, die komen uit een zeer speciale plek. De kleertjes en de omslagdoekjes en we hebben ook van die hele kleine slaapzakjes. Mm-hmm. Die maken wij uit trouwjurken. Waarom eigenlijk? Nou, een trouwjurk is meestal wit of ivoor. Hè? Ja. Dus dat is de kleur van de onschuld. Mm-hmm. Plus de satijnen stoffen zijn natuurlijk heel luxe. En dat heeft ook een symbolische waarde, denk ik. En het heeft, voor de donateurs heeft het een symbolische waarde. Ja, want die krijg je aangereikt. Die krijgen we aangereikt en we zitten zo vol dat we al 3 jaar een stop hebben. Dus we hebben 1500 jurken hangen. Doe maar. Ja. Maar dan kan je voorlopig wel wij kunnen voorlopig stukjes vooruit, ja. En ja. Zeker als je die hele kleine omslagdoekjes eruit haalt. Dan, maar kennelijk heeft het voor mensen dan waarde om dat op die manier te doen. Ze zeggen, ja, maar daar wil ik wat mee doen om die andere mensen dan die dat verdriet hebben te helpen. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, we zijn ook super blij met alle donateurs. Ja, dat zal. Wij doen ook een opvolging daarvan. Hè? Dus als wij een jurk gaan verwerken, jammer genoeg. Liefst laten we het natuurlijk 100 jaar in die in de opslag hangen. Maar ja, maar het moet gewoon verwerkt worden. Soms moeten we jurken gaan verwerken en dan krijgt de donateur een kaartje met een stukje stof. Dus je hebt een stichting en de donateurs zijn daarin ook heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja. Als mensen daar meer over willen weten, over die stichting en over het donateurschap, waar kunnen ze zijn? Ze kunnen online kijken. www.floor-de-lis.nl De Lis. De Lis. L-I-S. L-I-S. Ja. Floor betekent bloem. En de Lee eigenlijk is een lelie. Dat is even een doordenken. Ja, het is even een doordenken. Floor was onze kleindochter. Want je hebt natuurlijk Fleur de Lee. Ja. En dus wij hebben er Floor de Lee van gemaakt. De Lee. Ja. Ja. En dat is dus de stichting. Dat waar is onze stichting. Zijn om meer te weten te komen over dat mooie werk wat jullie doen. Ja. En ook kunnen doneren. Want ja, je kan ook, bijvoorbeeld een ziekenhuis adopteren of een jurk. Ja. En als mensen nou zoiets overkomen is, kunnen ze dan gewoon bij het ziekenhuis terecht om dat te vragen of het goed gaat? Want ik denk dat er veel mensen zijn die niet weten dat dit op deze manier kan. Maar als ze op de website kijken misschien wel, maar ja, maar ja, de mensen die ons opzoeken op de website, die hebben sowieso met een raakvlak met ons. Ja. Maar de mensen in het ziekenhuis, ja, de ouders, die komen daar terecht als het misgaat. Ja, precies. Dus dan zijn de ziekenhuizen daar om die eerste nazorg te geven. Ja, en dat gaat in ieder geval gebeuren door jullie bemoeienis, om het zo maar te zeggen. Onze bemoeienis, ja. Dat is zo. Een mooi initiatief om mensen te helpen die een doodgeboren kindje hebben gekregen en daar op een goede manier afscheid van willen nemen. Joanne van der Est, initiator van de stichting Fleur de Lis, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. En met deze bijdrage van Herman de Bruin, dank trouwens, is weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen gaan we weer een late avond maken en dan zit hier Bert de Wolf, wederom natuurlijk met prachtige muziek. Gewoon om je oren een beetje lekker te verwennen aan het einde van de dag. En een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik hoop dat je nog even de tijd neemt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op LinkedIn, op Facebook, op Twitter. En daar vind je ook de programmering in de loop van de dag van dezelfde avond. Dus als je wil weten in de loop van de dag, wat gaat De Late Avond mij brengen? Nou, ga dan naar internet, naar onze website, Twitter, LinkedIn of Facebook. Daar vind je alle informatie. Tot de slide van de show. Een hele leuke en een nummer die je ook bijna nooit meer hoort op de radio. Eentje van Mistral uit Nederland. Luister mee tot de slide van deze show naar Jamie.